Wspomnienie lata. No właśnie, tamtego lata i demona, choć pan synoptyk jeszcze przedłuża się. No, może oczywiście to uczucie, może niekoniecznie iście letnie, ale już podczas jesieni, w czasie tegorocznego babiego lata. O tym za chwilę w prognozie pogody. 5 po 5, witamy państwa serdecznie. Środa, 18 października przed nami, słońce. No właśnie, z tym słońcem to jak najbardziej dziś. Obudzi się po 7, zajdzie po 17.30, dzień potrwa 10,5 godziny. No i niech świeci to słońce. Jak zwykle mówimy słońca bez końca dzisiejszym solenizantom i jubilatom. Pamiętamy, że dziś imieniny Bogumiła, Juliana i Łukasza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. No a właśnie, jeśli chodzi o to słońce. To z południowego zachodu napływa ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Jedynie nad krańce północne napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ranek mglisty, uważajmy na drogach. W północnej połowie kraju pochmurny, ale po ustąpieniu porannych mgieł w całym kraju ma być pogodnie, słonecznie i ciepło. Wiatr zachodni słaby, nad morzem umiarkowane, ciśnięcie spada. W dzień od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 19-20 stopni w większości regionów, także w centrum kraju. Najwyższa temperatura w Małopolsce i na Górnym Śląsku do 23. No, taką wersję jesieni to, zdaje się, lubimy. Gdy słonecznie i ciepło, i to jak? Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. 10 po 5. Co przed nami dziś? Senat zajmie się ustawą o korzystaniu z solariów, zmianami w przyznawaniu najniższych emerytur oraz zasadami wypłaty odszkodowań za deputaty węglowe. To niektóre punkty dwudniowego posiedzenia Senatu. Komisja weryfikacyjna zbada dziś zwrot kamienicy przy Nowogrodzkiej 6A w Warszawie. W rozprawie, w której początek zaplanowano na 10, wezmą udział m.in. lokatorzy reprywatyzowanej nieruchomości. Wieczorem o 19 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbędzie się uroczysty koncert z okazji roku Tadeusza Kościuszki. Koncert będzie transmitowany przez program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Filharmonia Dwójki. Zaplanowana także transmisja wideo na portalu polskieradio.pl. W Katowicach rozpocznie się dziś Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Potrwa 3 dni. Po raz 7 przedstawiciele nauki, biznesu i samorządu spotkają się w stolicy Śląska podczas największego na starym kontynencie wydarzenia właśnie poświęconego firmom sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Handel ludźmi jest 3. pod względem dochodów przestępstwem na świecie. W XXI wieku ofiarą tego przestępstwa co roku padają 2 miliony osób na świecie. 1/3 z nich to dzieci, a dziś obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Z zagranicy. Premier Beata Szydło uda się po południu do Brukseli, gdzie w czwartek i w piątek weźmie udział w unijnym szczycie. Dziś jeszcze wieczorem wraz z pozostałymi szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej spotka się z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem. W Niemczech rozpoczynają się dziś rozmowy koalicyjne między HDK-ami, liderałami FDP oraz Zielonymi, które mają doprowadzić do utworzenia stabilnego rządu. Niemiecka konstytucja nie precyzuje czasu, w którym musi powstać nowy gabinet. Poprzedni w 2013 roku został powołany 86 dni po wyborach. Zdaniem ekspertów duże różnice programowe oraz osłabienie CDU po wyraźnej przegranej w wyborach utrudnią porozumienie i wydłużą te rozmowy. W Paryżu odbędzie się dziś czynna wystawa poświęcona królowi Franciszkowi I i sztuce holenderskiej. Przypomnijmy, tę ekspozycję w Louvre można oglądać do 15 stycznia. Wiele z informacji, czy krajowych, czy zagranicznych, w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach niezmiennie zachęcamy do słuchania. Więcej także na portalu polskieradio.pl. 12 minut po 5. We'll be right back. skończyłem. But do wyjścia mnie pcha. Prężę się i napinam, lecz mur stoi jak stał. Mur jest ten kawałek mój. Szesnaście minut po godzinie piątej zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Prezydent doprowadził do nowego otwarcia w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości, jeszcze bardziej utrudnił stawianie nieprawdziwych tez o braku instytucjonalnych gwarancji praworządności w Polsce. Tak mówił w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Pytany przez Rzeczpospolitą, czy na częściowe rozładowanie kryzysu Polski z Brukselą miały wpływ weta prezydenta, odparł, że powodów jest pewnie więcej. Szymański pytany o propozycję prezydenta Francji Emmanuel Macron w sprawie przebudowy strefy euro, powstania Unii Transferowej oraz propozycji powstania Europy dwóch prędkości odpowiada z niecierpliwością. Czekam na stanowisko Niemiec, Holandii, Austrii czy Finlandii, a francuskie propozycje podzielenia się odpowiedzialnością za kryzys wydłużeniowy niektórych państw nie dostrzegam entuzjazmu w tej sprawie. Jego zdaniem w strefie euro może dojść do przemeblowania instytucji, ale jakościowa zmiana jest dziś bardzo mało prawdopodobna. Brukselskie ocieplenie. Tekst z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Przemeblowanie, padło słowo. To przenosimy się do Pulsu Biznesu, a tam sklepy z wyposażeniem wnętrz patrzą na ograniczenie zakupów w niedzielę z obawą. To one mogą na tym ucierpieć bardziej niż sieci spożywcze. Sejmowa komisja przychyla się do pomysłu, by od przyszłego roku obowiązywał zakaz handlu w co drugą niedzielę. Takie ograniczenie uderzy w większym stopniu w sklepy z artykułami przemysłowymi, w tym z meblami, niż w sieci spożywcze. Z danych zebranych przez Puls Biznesu wynika, że przychody z niedzielnego handlu są w segmencie spożywczym istotnie niższe niż w segmencie artykułów przemysłowych. A zakaz podetnie nogi meblom. Chodzi o zakaz handlu w co drugą niedzielę. O tym dziś w Pulsie Biznesu. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że rząd chce ściągnąć do Polski medyków ze wschodu. Planuje uproszczenia w ich zatrudnianiu, by załatać dziury kadrowe i osłabić presję płacową w służbie zdrowia. Źródła dziennika przyznają, że trwają w tej sprawie rozmowy. Informacje gazety potwierdza również resort zdrowia. Rozważamy skorzystanie z rozwiązań niemieckich, czyli przyznawania ograniczonego prawa do wykonywania zawodu w wyznaczonym miejscu pracy, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Taki lekarz miałby możliwość wykonywania określonych czynności w określonym miejscu. Przykładowo, jeśli jest zapotrzebowanie na chirurga w Rzeszowie, szpital mógłby zatrudnić do tych zadań operatora na przykład z Ukrainy, nawet bez konieczności uzupełniania przez niego różnic w wykształceniu. Już w czasie pracy w Polsce lekarz ubiegałby się o pełne prawo wykonywania zawodu, niwelując te różnice. Rząd chce ściągnąć do Polski medyków ze wschodu. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy, trzy tytuły, a więcej z prasy w porannej audycji po godzinie 6:00. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku 5:18 za chwilę kalendarium. Także to muzyczne. Musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam i w jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Klapków i letnich sukienek, złe idzie i zimne. studzi się sumienie. Stoimy nad rzeką, ręka rękę grzeje. Nie będzie dziś nagród, chłodnie ją nadzieje. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Jeszcze dziś, jeszcze raz, jeszcze tu. Zawali breją zdjęcia do wspomnień i mroźna niemoc. Zima nas rozetnie odłamkiem lodu. Nie znajdziemy siebie i powodu. Facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Iwanek i Praczas, październikowy facet, między innymi pan Janusz informuje, pozdrawiając gorąco i przypominając mądrość ludową, październik ciepły, będzie luty skrzepły. Listopadowa dziewczyna, pani Aleksandra, już w drodze do pracy, kłaniamy się nisko. Pan Sławek z Jaworzna, 10 stopni i bezchmurne niebo i oby tak do końca tygodnia. No, pan synoptyk nie mówi nie. Melduje się na liście obudności pan Karol z Trzepnicy, sygnał od pana Stefana z Mielca, kłaniamy się nisko, i pani Kasia o tym, że już rozbudzona część i Pablo Paweł powinien pojawić się w budziku. Będziemy pamiętać. Z pozdrowieniami od pana Tomka również. To jeden z ostatnich sygnałów na tę chwilę. Bardzo się cieszymy, że możemy być u państwa pierwszymi gośćmi, wspólnie rozpoczynać ten nowy dzień. 23 minuty po godzinie 5 z muzycznego kalendarza pamiętamy o tym, że 91 lat temu urodził się Chuck Berry, amerykański muzyk, kompozytor, wokalista, gitarzysta, no po prostu indywidualność sceniczna. Rocznik 1926. Artysta zmarł równo 7 miesięcy temu. I wanted to know. I was fine. mademoiselle, jibble, jimbly boo. The girls wanna stay and the boys wanna play, so let's rock and roll till the break of day. Yes, yes, I didn't cry. Yes, yes, and you know why. Yes, yes, I know when and what. Yes, yes, no if and or but. I'm looking for joy, yes, yes, yes, yes, but I'm a little bitty boy. Na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza zaczęliśmy od powszechnie uważanego za jednego z najwybitniejszych pionierów rock'n'rolla, Chuck Berry. Bez niego pewnie nie byłoby ani Beatlesów, ani Stonesów, ani Boba Dylana. Tak powszechnie się uważa. Artysta urodził się 91 lat temu, zmarł w marcu tego roku. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1904 roku urodził się Czesław Centkiewicz, pisarz i podróżnik, uczestnik wypraw polarnych, autor fantastycznych, popularnych, tłumaczonych na wiele języków książek dla młodzieży. Zmarł w 1996 roku. 95 lat temu w Londynie utworzono rozgłośnię radiową BBC. Pierwszy program nadano w grudniu 1923 roku, zaś transmisje telewizyjne rozpoczęto w listopadzie 1936. 86 lat temu zmarł Thomas Edison, amerykański wynalazca, który wymyślił i instalację automatycznego sygnału, i żarówkę, i telefon, i kinematografię, opracował także wzór dalekopisu. Zmarł w 1931 roku. Równo pół wieku temu radziecka stacja automatyczna Wenus dotarła do planety o tej samej nazwie i wylądowała na jej powierzchni. Rok 1967. 28 lat temu australijscy tubylcy aborygani otrzymali autonomię. Senat wówczas właśnie w 1989 roku przyznał im prawo do samorządu. Tego samego dnia, 28 lat temu, Węgierską Republikę Ludową proklamowano Republiką Węgierską, a następnego dnia ogłoszono wprowadzenie w tym kraju systemu wielopartyjnego. 16 lat temu w wypadku samochodowym zginął Jan Chrapek, biskup radomski, przewodniczący Rady Episkopatu Polski do spraw środków społecznego przekazu. W muzycznym kalendarium zatrzymujemy się na roku 1974. Właśnie 43 lata temu w Jönköping, Szwecji, urodził się Peter Svensson, gitarzysta The Cardigans. You're right. Poza grą na gitarze Svensson gra również na instrumentach klawiszowych, na wibrafonie oraz gitarze basowej. Jest także kompozytorem, czasem śpiewa. Z The Cardigans to właśnie dzisiejszy jubilat Peter Svensson, kończący 43 lata. Składamy najlepsze życzenia i oczywiście do muzycznego kalendarza wrócimy już za kilka chwil. Teraz, jako że minęła 5:30, czas na prognozę pogody. Z południowego zachodu napływa suche i ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, choć nad krańce północne już napływa nieco chłodniejsze powietrze polarne, morskie. Ranek mglisty, uważajmy na drogach. W północnej połowie kraju także ranek pochmurny. No ale po ustąpieniu porannych mgieł w całym kraju ma być pogodnie i słonecznie. Wiatr zachodni słaby, jedynie na północy umiarkowany. Na termometrach w dzień od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centrum, zresztą w większości regionów 19-20 stopni, a najcieplej dziś, przypominam, druga połowa października w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Brawa dla pana synoptyka. Do 23 stopni. There must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. To get Amerykański muzyk Billy Cox, grający między innymi z Jimi Hendrixem, kończy 76 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i jeszcze jedna data w dzisiejszym kalendarzu i jeszcze jedne życzenia urodzinowe, bowiem dziś 40 lat kończy basista Kaiser Chiefs Simon Riggs. Ostatnia część dzisiejszego kalendarza muzycznego z najlepszymi życzeniami, choć to nie koniec naszego cyklu wspominkowego, że tak powiem. Oczywiście nim na dobre rozpoczyna się nowy dzień, my sięgamy pamięcią do wybranych wydarzeń z historii, ale także pamiętamy o mądrościach ludowych. No ale po kolei, środa, 18 października przed nami, słońce, no jak słyszeliśmy w prognozie pogody i wielokrotnie jeszcze w porannej audycji, także w prognozach usłyszymy dziś słonecznie i ciepło. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 17.30, tylko dzień coraz krótszy, ledwie 10,5 godziny potrwa. Imieniny Bogumiła, Juliana i Łukasz. Oprócz dzisiejszych jubilatów także pamiętamy o solenizantach i już składamy najlepsze życzenia. A jeśli chodzi o mądrość ludową, jak co dzień pani Ania z Gliwic, choć dziś przyznaję, że późno, bo słaba noc, źle człowiek spał i zaspał, ale jednak dziś mamy przysłowie grzmot październikowy, niedostatek zimowy. To tak do naszych październikowych rozmyślań, myślę sobie. A o poranku jeszcze sięgamy pamięcią do listy przebojów trójki i tak równo 10 lat temu w notowaniu 1342 na miejscu pierwszym James Blunt, 1973, choć on to z roku 74. getting older. Your journey's been etched on your skin. Simona, wish I had known that what seems so strong. Na razie wspomnienie listy i tego, co było na szczycie w drugiej połowie października i też na początku listopada 10 lat temu na szczycie listy przebojów trójki. A i on to też doczeka się swojego czasu i życzeń urodzinowych. James Blunt już za 4 miesiące będzie obchodził urodziny. Będziemy z pewnością o tym pamiętać. Państwo pamiętają o naszym kąciku czy powiedzonek, czy mądrości ludowych. Jeszcze pan Janusz dodaje, październik ciepły, będzie luty skrzepły. I do tego pan Darek, jeszcze zimnolubny z Bolesławca, z pozdrowieniami, gorący pozdrowieniami. No to się synoptyk spisał, że taką temperaturę zrobił. Sam zrobił. Brawo. U mnie z rana zrobił 9. Mniemam, że powyżej. Gorąco pozdrawiamy panie Darku i bardzo dziękujemy za codzienne sygnały. Ważne informacje drogowe z autostrady A4 po wypadku na węźle Bielany Wrocławskie już bez utrudnień. Tam droga była przyblokowana, to autostrada A4 w pobliżu Wrocławia. Teraz przejedziemy bez utrudnień. Także bez utrudnień na drodze numer 50 w pobliżu miejscowości Słomczyn. To odcinek Góra Kalwaria Grujec. Także wydarzył się wypadek. Były utrudnienia, były objazdy prowadzące drogami lokalnymi. Teraz już bez utrudnień można jechać. Prosimy o szczególną ostrożność, szczególnie, że w wielu miejscach ranek mglisty. No a teraz na budziku za 13:06, teraz wszystkie drogi. Kącik z muzyką country prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Rodney Crowell jest prawdziwym amerykańskim bardem. Komponuje, pisze teksty, gra świetnie na gitarze, pochodzi z Teksasu i w 1977 roku napisał piosenkę dla Emmylou Harris, która zaprosiła go do swojego zespołu Hot Band, czyli gorąca kapela. To była znakomita drużyna muzyków, którzy potem w Nashville rządzili przez długie lata. Rodney Crowell pochodzi z muzykalnej rodziny. Gitara w jego domu właściwie można powiedzieć krążyła od dziadków i babć po rodziców, ciotkowie, wujkowie i tak dalej, i tak dalej. W Teksasie po prostu się gra tak jak właśnie Rodney Crowell. Tak długo nie pożyję, jeśli będę w konflikcie z prawem. Ain't living long like this, Rodney Crowell. When all the story, how the wheel go round, don't let them take you to the man down. Korneliusz Pacuda i Kącik z muzyką country, choć z takim zabarwieniem bluesowym dziś. Także jutro do usłyszenia przed godziną 6 w Budziku. Polecamy i zapraszamy. Jak my sobie to cenimy, szczerość w naszym klubie to norma. Panie Budziku, więcej żużlu. Za 7 minut 6. Bardzo proszę, pianek będzie trzeba. Mi wyobraźnie widzę zadowolonego słuchacza jednego, drugiego, trzeciego. No dobrze, nie będziemy się rozdrabniać. Bardzo się cieszę, że i właśnie to nagranie spełniało znamiona żużla, takiego pozytywnego. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 3,5 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. A w dzisiejszym ranku, och, będzie się działo. Polecamy i zapraszamy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra.